misschien hem te herkennen. Er werd net al een beetje meegezongen door Bas en Dylan. Kleine blik in de app van 538. Celine die denkt dat het Davina Michel is. Het antwoord van Kevin. Martin Garrix, dat is ook niet goed. Nee. Het is Imagine Dragons die je hoorde. Demons, gespeeld op het kleine kutpianootje. Je hoort hem nu. Radio 538. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all. My kingdom come, this is my that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going body and climb without you. Sandro Cavazza, je hoorde Without You bij 538. Weet jij waar je nog was 8 jaar geleden? Toen je de pushmelding kreeg dat Avicii 28 jaar is overleden. Dat is namelijk gisteren 8 jaar geleden. Ik weet nog precies waar ik was. Ik was in de jaarbus in Utrecht. We waren als een stel vrienden waren we aan het werk als vrijwilligers bij de Dutch YouTube Gathering. Misschien dat het je wat zegt. Een soort meet and greet tussen fans en influencers uit die tijd. YouTubers, Stuk TV en zijn knol en zo. En ja, in die tijd was ik al best wel veel aan het experimenteren met het maken van muziek. En ik zag Avicii ook echt een van mijn grote voorbeelden. Is mede de reden geweest dat ik ooit de studie muzikant ben gaan volgen. En via die studie ben ik uiteindelijk weer bij 538 tegengekomen. Dus ja, Avicii, het kwam best wel wat binnen bij mij 8 jaar geleden. Want het heeft u veel betekend voor de dancemuziek. En je hoort hem natuurlijk bij jou 538 met Without You. Dit is dan weer Hagelnieuw. De nieuwe van Bruno Mars. Your Chris Kedal. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy but it's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all. Hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything you ask me to. I would run. 538. Jouw 538 met You Too en With or Without You. Als ik tegen jou zeg, misschien wel het allerbelangrijkste knopje in de auto, waar moet je dan aan denken? Dat knopje, dat kon Jelly Roll niet vinden in zijn gloednieuwe, fucking dure sportauto. Over welk knopje het gaat, je hoort het zo meteen. Eerst Offenbach, Miles Away. Stay in full.

I'll never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Misschien wel het allerbelangrijkste knopje in je auto. En hij kon het niet vinden. De nacht van 538. Hey, het gevoel dat je in een andere auto rijdt dan die van jezelf. Dat is een heel raar gevoel, toch? Nou, Jelly Roll die had dat gevoel ook. Die kocht laatst een nieuwe auto. En hij had moeite om een knopje te vinden in zijn nieuwe auto. Our first time driving a Lamborghini and we don't know how to get it in. We don't deserve money, y'all. We don't deserve money. We were stuck in reverse in front of a Lamborghini dealership. Ja, hij stond dus vast in reverse, dus achteruit rijden. In zijn gloednieuwe Lamborghini. Hele dure sportauto is dat. Dat is ongemakkelijk. Sta je voor de dealer, kun je niet wegrijden omdat hij nog achteruit staat. Hij is natuurlijk achteruit die garage uitgereden, weet je wel. Ja, dan valt mijn beschamende moment nog wel mee. Ik wist bijvoorbeeld mijn mislicht niet te vinden toen ik mijn auto had gekocht. Dat bleek dus een knop te zijn waar je niet aan moet draaien of op moet drukken. Nee, waar je aan moet trekken. Wie heeft dat nou weer verzonden? Dat je moet trekken aan een knop dat een lamp aangaat. Het is geen trein. Hey, goedenacht, Marnix hier. Zonder Lamborghini, wel de hits van 538. Die nieuwe van Harry Styles. Ride at home. The perfect time. The perfect love. I've known you for ages.

We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Met Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Chris Brown, Yeah Yeah Yeah, is voor je onderweg naar Taylor Swift en Open Light. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. 538. Yeah, bij 538. Zou je het je kunnen voorstellen om 10 jaar lang geen woord te zeggen? Dus je kan het wel, maar je kiest er bewust voor om het 10 jaar lang niet te doen. Best heftig, toch? Hoe dit zit, dat hoor je zo meteen bij 538 in AI of niet. Daar is Sabine Carpenter en Taste.